anasema wala takufi alqur'ani bilwaqfi qaila kama qala atba'un lijahmin wa asjahu wala takufi alqur'ani bilwaqfi qaila. Na wala wewe Muislamu as-Sunni usiwe msemaji wa kutawakaf kusita juu ya kuizungumzia Qur'ani, usiwe hivyo. Usiwe wewe mwana sunna ni msemaji wa kusita, kwamba mimi na sita kutoa msimamo juu ya Qur'ani, imeungwa au haijaungwa, mimi nasema Allahu a'lam. Usiwe hivyo kama walifu baadhi ya watu, anaona kichochoro chake cha kujifichia Allahu a'lam kama ndio amemaliza. Kuna masala watakiwa udhihirishe, ni yapi mawqif yako katika hili. Usiwe ni katika alwaqifa. Alwaqifa ni wale ambao wamesimama hawasemi hili wala hawasemi hili, kwa maana hawasemi Qur'an imeumbwa au haijaumbwa. Maana ya mawqifu yao hii ni kuificha haki, hakuna maana nyingine. Lakini kadhalika mawqifu yao hii, kwa maana msimamo wao huu, kwamba mimi natawakaf, mimi bwana kwenye hili natawakaf, sina la kusema, natawakaf. Ndio maana bilwaqf, kutawakaf, kuto kuzungumza lolote. Pia mawqifu yao hii hutoa ihtimali na kuonesha upo uwezekano kuwa kauli ya Jahamia ni sahihi. Inaleta ihtimali hiyo, inaleta dhana hiyo. Vipi wana mimi hapa para? Para, hapa uwezi kunipata undani wangu hapo. Inaleta pia ihtimali, mbali ya kwamba umeficha haki, lakini kadhalika kuna ihtimali kwamba kauli ya Jahamia ni sahihi. Ulama wanawazingatia watu hawa, wanaosema kwamba mimi kwenye hili sina neno, sina kauli yangu hapo, mimi kwenye hili siti neno. Vipi mimi sina neno kwenye hili? Wanasema watu aina hii akhbath, ni wabaya zaidi kuliko Jahamia walioweka wazi kwamba Qur'ani imeumbwa. Hawa ni wabaya zaidi kuliko wale aljahamia walioweka wazi msimamo wao na madhehebu yao. Huyu anawahadaa watu kwa dhana ya kuwaonesha watu kana kwamba yeye eti ni mtu mwenye ucha Mungu, hataki kuyazungumzia masaili yenye khilafu. Huyu mtu ni yule ambaye wakija kupata nguvu watu wa aina fulani katika makundi mawili, anasema mimi nilikuwa na nyinyi. Maana kwa mtu mnafiki huyu, mbaya, akhbath, khadaa, anawahada watu. Wakija wakipata nguvu watu wa upande wa pili wakawa wana shauka na wana mabavu, daula ni yao. Sisi tuliyaona mambo haya muda mrefu, sisi tuko na nyinyi. Naona mtu mbaya huyu. Ndio maana ulama wakasema huyu ni akhbath, mbaya mno kuliko aljahamia alladhina sarahu madhhabahum. Kama qala atba'un li jahmin wa asjahu, kama walivyosema wafuasi wa Jahm bin Safwan. Hapa Ibn Abi Daud, watu hawa wa aina ya pili, watu hawa wa aina ya pili amewajumuisha kwamba na wao wote ni Jahmia. Ndio maana akasema kama qala atba'un li jahmin, kama walivyosema wafuasi wa Jahm. Kwa maana hawa wanaosita hawa bado hukumu yao ni kwamba ni Jahmia. Kama sio Jahmia, siwaweke wazi, hao ni Jahmia hawa. Wa asjahu ay watasahalu, wakazembea kuna kuhili kama walivyosema wafuasi wa Jahm, na wakafanya uzembe katika hili. Lakini hukumu iliyowapata wao ni kwamba wao ni Jahmia, hata kama wametawakaf kusarih kuzungumza kwa uwazi mawkifu yao na msimamo wao juu ya Qur'an. Kwa tunapata kwamba kwenye kuitakidi juu ya Qur'an ni maneno ya Allah, mpaka hapa tuna madhhabu mbili ya wale waliosema imeumbwa na wale waliosema sisi kwenye hili hatubainishi bwana, sisi natawakaf. Hawa pia ni Jahmia wa aina ya pili. Wa aina ya tatu anasema Sheikh, wala taquli alquran khalqun qara'atuhu, hawa ni watu wa aina ya tatu ambao bado pia ni jahamia. Baadhi ya wakati wanaweka wazi inapokuwa daula ni yao. Daula inapokuwa ni yao wanaweka wazi. Daula inapokuwa ni ahlu sunna wanajificha kwenye kichaka, ima cha kusema sisi tunatawakafu katika hili bwana, tuna kauli bwana katika hili. Au wanakuja kwenye mapito ya tatu haya ambayo Sheikh anayazungumzia hapa. Wala taqulil Qur'an khalqun qara'atuhu. Na imekuja wala taqulil Qur'an khalqan qira'atan. Au khalqun Qur'anuhu. Imekuja hivyo pia. Usiseme wewe mwana sunna al-Qur'an khalqun qara'atuhu. Akiwa na maana usiseme ewe mwana sunna kwamba kiumbe ni kile ninachokisema kwenye Qur'ani, kile ninachokisoma kile ndio kimeumbwa, nikisomacho ndicho kilichoumbwa, ndio kiumbe. Khalq ni kiumbe, ndicho kiumbe. Kile nikisemacho ndio kimeumbwa, yani sauti yangu mimi imeumbwa. Sababu kulikuja watu wanaosema kwamba kusoma kwangu Qur'ani, lafzi bil Qur'ani, lafzi yangu kuisoma Qur'ani makhluq, imeumbwa. Ulama wanasema na hii pia nayo ni hila ya aina ya tatu. Anajenga hila, anafanya ujanja, lakini bado msimamo wake kwamba Qur'ani imeumbwa. Ahlu sunna wal jamaa wanasema as-sautu sautul qari, sauti ile ni sauti ya msomaji, na maneno yanayosomwa ni maneno ya Allah. Ndio msimamo wa ahlu sunna, as-sautu sautul qari, sauti inayomtoka yule msomaji ni sauti yake imeumbwa. Ndio maana kuna nene, kuna nyembamba, kuonesha kwamba hizi zimeumbwa. Kinachosomwa al-matlu kalamullah, kinachosomwa ni maneno ya Allah. Wal kalamu kalamul bari, kinachotamkwa ni maneno ya Allah. Lafudhi na ile sauti na usomaji ni maneno ya aliyeumbwa ambaye ni kiumbe. Sauti ni sauti yake, lafudhi ni lafudhi yake. Na ndio maana visomo na sauti zinatofautiana. Sasa wako watu wanajenga hila hapa, lafzi bil Qur'ani makhluq, lafzi yangu kwenye Qur'ani imeumbwa. Na lafzi hubeba maana ya malfuz, na lafzi hubeba maana ya at-talaffuz. Wanakusudia nini hawa? Yani kama vile kusema kwamba neno fulani linabeba maana mbili, umelizungumza wewe, kusudio lako ni hili, lakini unataka aelewe anayelisikiliza kwa maana nyingine. Ukisema lafzi bil Qur'ani makhluq, ina maana mbili. Moja ya maana zake, ninachokitamka hichi hii kimeumbwa. Maana nyingine, kule kutamka kwangu sauti yangu kadha imeumbwa. Tunaelewana vizuri hapa? Sasa wanasema haya, bado lengo lao ni kujificha na kufanya hila. Sasa hili nalo pia likakataliwa na ahlul ilm. Ndio maana ilipoingia ile fitna ya kuumbwa kwa Qur'an zama zile, baadhi ya imamu walipigwa, wengine waliuawa, na al-Imam Ahmad alikaribia kuuawa. Kwa kuwa asubuhi au usiku wa kuamkia asubuhi ya kuja kukatwa shingo yake, huyo mkataji shingo akaamka amekufa yeye. Kama upanga ushanolewa umeshawekwa, Ahmad amegoma kuzungumza kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah yameumbwa, hukumu yake Ahmad akatokichwa. Imamu akakesha akimuomba Allah tabarak wa taala. Asubuhi kuamka yule mkataji kichwa amekufa. Hii ni dalili kwamba hawa walikuwa ni mawali wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kabla hapo alikula kichapo kikubwa sana. Alifungwa mikono na miguu. Akafungwa juu ya mnyama nyumbu, yani kamba amefungwa nyumbu, alafu nyumbu al-baghal anamkokota na kumburuza Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Barabarani, huyo nani yule Imam Ahmad? Ana nini yule? Ah, yule bwana ameitakidi kwamba Qur'ani haijaumbwa, ni maneno ya Allah haijaumbwa. Na Amirul Mu'minin au mfalme na jopo lake la maulama wanaonelea kwamba Qur'ani makhluq. Kwa katika waliobaki na msimamo kwamba ghairu makhluq ni Ahmad. Anakokotwa, anaburuzwa, anachubuka chubuka, watu wanamuona na barabarani. Yaani leo hii jalia mathalan wazungumzia mufti ili upate taswira ya anayozungumza. Japo baina ya mufti na Imam Ahmad mbingu na ardhi. Kama tumemwona pale mufti anaburuzwa na punda. Nitaani, nani mufti? Mheshimiwa mufti uli. Ah, mheshimiwa mufti. Ndio hali Ahmad. Wenzake katika ahlul ilmi walipofuatwa wakaleta tauria. Ndio wakazungumza neno ambalo kwamba wewe unalielewa hivi, yeye anakusudia hivi ili anusurike. Wewe unasemaje wewe Imam fulani, wewe Sheikh, vipi wewe Sheikh msomo wako kwenye Qur'ani ni umeumbwa au haujaumbwa? Wamekuja pale maskari kadha wa kadha wa kadha. Na wewe utakao unusurike. Mmoja katika wao akawa anaashiria kwa vidole vyake vya mkono. Akataja Qur'ani, ameshika kidole cha mwisho. Zaburi, ameshika kidole cha pili. Injili, Taurati ya Musa. Hivi vinne hivi vimeumbwa. Ah, mwacheni jamani, mwacheni. Mwacheni. Huyo si katika wale tunaowatafuta. Yeye anaashiria hivi vidole vyangu vinne hivi vimeumbwa na Allah. Ile jamaa jahil limeelewa kwamba amekiri mwenyewe huyo. Anafanya mchezo na dola huyo. Hii inaitwa tauria. Kwa maana wazungumza neno hukusudii vile, lakini wataka kumtoka mtu. Sasa Imam Ahmad akaambiwa na wenzake, kwa nini usifanye tauria ukanusurika kama akina fulani? Akasema mimi na niuawe, watu watajua kwamba Ahmad amekufa na msimamo kwamba Qur'ani ghairu makhluq, haijaumbwa, na hilo litabaki katika mioyo yao kuliko kufanya tauria. Nani atake, wangapi wataelewa kusudio langu? Wako watakaoondoka kwamba amekubali Ahmad kwamba Qur'ani makhluq, hii ndio msimamo wa haki. Lakini akakubali adhalilishwe, akakubali ateswe, adhibiwe, mpaka akatafutwa mtu mwenye kuchapa vizuri mijeledi, anamchapa Ahmad mpaka yule mchapaji anamwonea huruma. Ndio maana mkisikia akitajwa Ahmad wanasema qala imamu sunnati Ahmadu, amesema imamu wa sunna Ahmad, anaitwa jina hilo, qala imamu sunnati Ahmad. Ndiyo maana mkisikia baadhi ya ahlulilmi kwamba Uislamu umenusuriwa na wawili baada ya Mtume Muhammad sallam. Abu Bakri radhiallahu anhu, wakati wameritadi watu pale akaunusuru Uislamu Abu Bakri. Watu wameritadi, wengine wamegoma kutoa zaka. Watutoi zaka sisi. Kwa nini mtoi zaka? Aliyeambiwa achukue zaka ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume Muhammad ameshakufa. Wewe Bakri ni nani bwana? Sio wewe. Akasema nitapambana. Nitapambana na kila atakayetaka kutofautisha baina ya swala na zaka. Allah anapoitaja swala kwenye Qur'ani anahitajia rafiki yake pembeni, zaka. Aqimu salat atu zaka. Aqimu salat atu zaka. Atakayetofautisha hili nitapambana naye. Paka wenzake kina Umar ibn Khattab wakawa wanakuja kwake Abu Bakar, wataka uwaue watu waliosema la ilaha illa Allah. Asaba nitawaua. Nitapambana nao, ikibidi kuwaua nitawaua. Angalia sheria lile Abu Bakar Siddiq, vipi ingekuwa hali ya umma. Mpaka mwisho Umar akasema nikabainikiwa kwamba Abu Bakari alikuwa katika haki. Huwezi kutofautisha baina ya swala na zaka. Zaka ni haki ya Allah katika mali. Kwa waliportadi waliortadi, akapambana nao Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu. Ukanusurika pale Uislamu. Ukaja ukanusurika tena zamani au zama za Ahmad ibn Hanbal za fitna hii. Wengi wa wanazuoni walisarenda, kabaki Ahmad peke yake. Mpaka baada ya mtawala yule akaja mtawala mwingine ambaye alikuja kuitakidi itikadi ya Ahlus Sunnah wal Jamaa, akaja akamtoa jela al-Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi wa arda. Ndio mpaka leo sisi tunaitakidi kwamba Qur'ani kalamullah ghairu makhluq. Lau angeliitakidi, angelisema na kuendana na dhamira wanayotaka wao watawala Imam Ahmad, huenda mpaka leo tungekuwa na sisi tuna akida ya Jahamia juu ya masuala ya kwamba Qur'ani ni makhluq. Kwa hiyo wako watu walisema lafzi bil Qur'ani makhluq, neno la kutatanisha. Ndio maana ulama wanasema mtu kama huyu anaulizwa, unakusudia nini? Unakusudia kwamba sauti yako imeumbwa, ama unachokisoma katika maneno ya Allah hakijaumbwa? Akisema naam, huyu ni katika Ahlus Sunna. Lakini pia neno hilo halihimidiwi kusema hivyo kwa sababu la tatanisha. Au tunamuuliza tena, wakusudia kwamba hicho unachokisoma katika maneno ya Allah nacho kimeumbwa? Akisema naam, huyo ni jahmiyun aliyekuwa wazi. Ndio maana Sheikh akatuasa hapa kwenye beti ya tano, usiseme kwamba kisomo changu cha Qur'ani kimeumbwa. Fa inna kalama Allahi bil lafzi yudahu, kwani hakika maneno ya Allah huwekwa wazi kimatamshi, huwekwa wazi kimatamshi. Na hii ndiyo maana ya kauli za Ahlu Sunnah wal Jamaa, wanapoweka wazi wanasema Qur'anu kalamu Allah ta'ala, Qur'ani ni maneno ya Allah, lafudhi yake yatoka kwa Allah, maana yake yatoka kwa Allah. Si maneno ya Allah lafudhi peke yake kinyume na maana yake, wala si maneno ya Allah maana kinyume na lafudhi. Kinachotamkwa ni maneno yake Allah, maana yake herufi zake na maana zake. Hii ndio maana kalamu Allah bil lafdhi yudah, huwa kwa wazi maneno ya Allah kwa ku fa inna kalama Allah, hakika maneno ya Allah bil lafdhi yudah, huwa kwa wazi kimatamshi na kimaneno. Kama haya hatuna masala ya kufunga funga. Qur'an khalqun qara'atuhu, wakusudia nini kwenye maneno haya? Hebu weka wazi, usiwe kama jahami. Ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema katika hadithi, zayyinul qur'ana bi aswatikum, ipambeni Qur'ani kwa sauti zenu. Hadithi ya al-Bara ibn Azib, ameitaja al-Imam Abu Daud na al-Imam an-Nasa'i na al-Imam Ibn Majah na al-Imam Ahmad. Ipambeni Qur'ani kwa sauti zenu. Sauti ya msomaji wa Qur'ani imeumbwa. Akisomacho kile ambacho atakiwa akipambe ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ipambe Qur'ani unayosoma ambayo ni maneno ya Allah kwa sauti yako. Hivyo akatakikana msomaji aipambe sauti yake ili ayasome maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hekima ambazo zimetajwa na halul ilm, kuna hekima gani katika kutakiwa kuipamba Qur'an maneno ya Allah tunayoyasoma? Wanasema kwa sababu maneno mazuri huzidi uzuri wake kwa sauti iliyokuwa nzuri. Na Mtume Muhammad mwenyewe sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipenda kuisikia Qur'ani kisomwa kwa sauti nzuri. Na ndio maana alikuwa akipita usiku jirani na nyumba ya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, wakati wa usiku akiwa amesimama akiswali tahajjud, Abu Musa yuko ndani ya chumba chake, mtume yuko nje amejibanza anategea sikio Qur'ani inayosomwa kwa sauti nzuri. Mpaka siku ya pili anamwambia Abu Musa, law ra'aitani wa ana astami'u liqira'atika al-bariha, lau ungeliniona Abu Musa nimejibanza karibia na nyumba yako nikisikiliza kisomo chako usiku wa jana. Anakana kwamba anamwambia jana nilikuwepo nikana kutegea sikio mimi ukisoma Qur'an. Alafu akamsifia akamwambia laqad utita mizmaran min mazamira ali Daud. Hakika Abu Musa umepewa sauti nzuri ya kusoma Qur'an kama sauti nzuri aliyopewa Nabii Daud ya kuisoma Zaburi. Ipambeni Qur'ani kwa sauti. Sauti ni sauti yako imeumbwa. Ile unayoisoma ya leo unayoyasoma ni maneno ya Allah hayajaumbwa. Hiyo ndio itikadi ya Ahlus Sunnati wal Jamaa. Wa qul yatajalla Allahu lil khalqi jahratan. Nasema hivi ewe mwana sunna, yatajalla Allahu lil khalqi jahratan. Allah atajidhihirisha kwa viumbe wake jahratan, wazi wazi watamuona. Watauona uso wake mkarimu. Wa qul yatajalla Allahu lil khalqi jaharatan. Sema atajidhihirisha Allah kwa viumbe jaharatan, wamuone pe tu pe wazi wazi. Kama albadru la yakhfa, kama vile mwezi katika usiku wa lailatul badri. Kama albadru, kama vile mwezi wa albadr, mwezi 13, mwezi 14 na mwezi 15. Kipindi ambacho mwezi unaangaza vizuri kabisa. Lamba mwezi unaita mwezi 13, mwezi 14 na mwezi 15. Mwezi unatoka safi, unang'aa. Wala huna shida kuwasha mshumaa usiku. Mwezi unang'aa kama vile taa fulani imeangazia. Kama albadru, kama vile mwezi katika usiku wa lailatul badri, ambao ni mwezi 13, 14, 15, masiku meupe yale. La yakhfa, haufichiki, na Allah hatofichika kuonwa na waja wake. Wa rabbuka awdahu, na Mola wako ataonekana kwa uwazi zaidi kuliko ni mwezi. Awdah, atakuwa katika hali ya uwazi zaidi kuliko ni mwezi. Hii nayo ni aqida ahlu sunnati wal jamaa. Wanaitakidi kwamba Allah ataonekana siku ya kiyama. Na watu juu ya kuonekana kwa Allah wapo katika madhehebu tatu. Ya kwanza kuna watu wanaitwa Mu'tazila wal Jahmiyah. Hawa wote wanakana kuonekanwa kwa Allah duniani na akhira. Mu'tazila na Jahmiyah wanasema Allah haonekani duniani wala haonekani akhira. Hiyo ni madhehebu ya kwanza. Madhehebu ya pili ni ya wale waliosema Allah anaonekana duniani na anaonekana akhira. Hawa ni masufi au sufia. Sufia wanasema tumemwona Allah, tumemwona mtume. Mshasikia maneno yao haya. Mtu aweza kukaa na wenzake anasema nilikuwa na mtume Muhammad hapo nyuma. Anawasalimia. Kwa hiyo kadhalika wanasema kamaona Allah, si kadha kadha, mambo yao ya ukhurafi. Madhehebu ya tatu ni wanaosema Allah ataonekana fil akhirah peke yake, duniani haonekani na wala hakuna aliyemuona, lakini siku ya kiyama ataonekana. Ataonekana na Waislamu, ataonekana kwenye viunga vya kiyama, fi arasatil qiyama, kwenye viunga vya kiyama. Kadhalika ataonekana peponi, watakao muona ni almu'minuna almuslimun, kama zilivyokuja aladilla kwenye Qur'ani na Sunna. Kwenye Qur'ani Allah ametaja aya nyingi zikibainisha juu ya itikadi hii ya Ahlus Sunna kwamba Allah ataonekana. Miongoni mwazo wujuhu ya umma idhin nadhira ila rabbiha nadhira. Baadhi ya nyuso siku hiyo ya kiyama nadhira zitaonekana kuwa na metometo wa furaha, albahajatu wasururi. Kwa nini ziko hivyo hizo nyuso siku hiyo? Ila rabbiha nadhira, zikimtazama Mola wake. Akasema tena Allah Subhanahu wa Ta'ala, lilladhina ahsanul husna wa ziyada, wale waliofanya ihsan katika ibada zao wakamwabudu Allah kwa ikhlas na yaqin ya hali ya juu, watapata husna, pepo wa ziyada, na zaidi ya pepo. Zaidi ya pepo wanasema ni an-nadharu ila wajhi Allahi al-Karim, kutazama uso wa Allah mtukufu. Kwa sababu kishaambiwa peponi kuna kila kitu. Alafu naambiwa na ziada. Wewe unaelewa nini hapo ziada? Ziada ugali wa bada? Ah, ugali wa bada umeingia kwenye ma tashtahihi al-anfusu. Watapata vyote vinavyotamaniwa na nafsi zao. Kila ukitakacho kipo. Nitoka pombe utaipata peponi. Khitamuhu misk. Min rahiqin makhtum. Pombe khitamuhu misk. Mwisho wake harufu ya harufu nzuri kabisa. Kinyume na maji pombe ya duniani. Wataka nini? Peponi kipo. Wataka nini? Peponi kipo. Wataka wanawake, utapewa mke wako duniani. Kama nyote mmekuwa katika ibada na taa, na utapewa ziada ya wanawake wa peponi, mahur la'in. Wataka nini? Utapata. Kila masofa yapo ala sururi mutakabilin. Kila kitu mtapata na mtapewa ziada. Ziada ulama kuanzia masahaba na matabiina, kina Ikrima, kina Ata, na masahaba wengine Abu Huraira kama sijasahau, kina Anas. Wanasema ziada hapa ni kutazama uso wa Allah. Na imekuja hadithi ametaja Imam Muslim rahimahullah kutoka kwa Suhaib bin Sinan Rumi radhiyallahu anhu kwamba amesema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, watakapoingia watu wa peponi peponi, idha dakhala ahlul jannati aljannata, Allah atawaambia turiduna shay'an azidukum, mnahitajia lolote ni wazidishie. Watu wa peponi watasema alam tubayyid wujuhana, kwani nyuso zetu hujazitia weupe na nuru? Shazitia weupe na nuru, ishara kwamba sisi ni watu wa peponi. Ama alladhina biyaddati wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Aya. Ama wale ambao nyuso zao zitapigwa weupe na mwangaza na nuru, hao watakuwa katika rahma ya Allah. Rahma ya Allah ni pepo. Hum fiha khalidun, humo watakaa milele. Kwa hiyo tuko peponi sisi. Alam tubayyidu wujuhana, hujazitia weupe nyuso zetu? Alam tudkhilna aljannata wa tunajina minan nar, kwani hujatuingiza peponi bado na kutuokoa na moto? Yani manake nini? Tutaka nini ya rabbal alamin? Sisi shaka tuko peponi, tutaka nini? Anasema Mtume sallam, fayakshifu alhijab, Allah ataondoa kizuizi chake kilichopo baina yake na waja wake. Na kizuizi chake kinachozuilia baina yake na waja wake ni nuru. Watauona uso wake. Anasema fama utu shay'an ahabba ilayhim, hawatokuwa wamepewa chochote ambacho chapendeza mno kwao watu wa peponi. Amina an-nadhar ila wajhi Allah azza wa jalla, kuliko kutazama uso wa Allah. Yani neema za peponi na zilizomo ndani yake si lolote kitu mbele ya kutazama uso wa Allah mkarimu subhanahu wa ta'ala. Hadithi ametaja al-Imam Muslim. Na aya nyingine na hadithi nyingine kama ambavyo kama tutakuja kuona kwenye beti ya beti ya 9 hii. Rawahu Jarirun an maqali Muhammadin. Na aya nyingine, tahiyatuhum yawma yalqawnahu salam, maamkizi yao watu wa peponi siku watakayokutana naye wanasalimiana, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoja waliojenga wanawazuoni wa lugha wakiwemo waliotangulia nyuma huko kina Ibn Qutayba ad-Dainuri rahimahullah, anasema hakuna katika lugha ya Kiarabu maana ya al-luqiyu. Al-luqiyu, Allah anasema tahiyatuhum yawma yalqawnahu, siku watakapokutana naye. Haiwi kilugha ya Kiarabu liqa au al-luqiyu, makutano, isipokuwa inapokuwa wajhan liwajhin, uso kwa uso. Hii ndiyo katika matumizi ya lugha ya Kiarabu huitwa al-luqiyu, makutano. Kwa hiyo maamkizi ya watu wa peponi siku watakapokutana na Allah uso kwa uso, wakamuona, maamkizi yao kule peponi, watu wa peponi wao kwa wao, salam alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Na ni dalili wameitaja ahlus sunna na nyinginezo. na wanaopinga kwamba Allah haonekani siku ya kiyama, msidhani kwamba hawana dalili. Zipo, lakini hizo dalili wameziweka mahala pasipokuwa kwake. Ujuhu ya maidhi nadhira, wala tafsiri yao wenyewe. Ila rabbiha nadhira, nadhira hapa wanasema kwa maana yake wakisubiri malipo ya mola wake. Nadhira. Wakaambiwa kilugha inakataa. Ikija nadhara, alafu ikija ila, haiwi maana zaidi ya kutazama. Katika lugha ya Kiarabu, nadhartu ila, nimemtazama fulani. Ila, nimemsubiri. Nadhartuhu, nimemsubiri. Huweki ila katika matumizi ya kilugha ya Kiarabu. Kwa hiyo wakakataliwa na lugha. Lugha inawakataa. Sababu lugha ina matumizi yake na ina misingi yake. Aya nyingine wanaojenga nayo hoja kwamba Allah kwenye Qur'ani anasema la tudrikuhu al-absaru, Allah haonwi na macho. Wa huwa yudriku al-absar, na yeye ndiye anayeona macho na wenye macho yao. Aya hii lakini pia haina maana hiyo. Allah anaposema la tudrikuhu al-absaru, kuna kitu kinaitwa idrak kilichotumika kwenye hii lugha la tudri, kwenye hii aya la tudrikuhul absaru, hadirikiwi na macho. Idraki ni nini? Idraku shay ala ma huwa alayhi idrakan jaziman. Kukidiriki kitu ni kukijua kitu kwa tafasili zake zote. Sisi tumeambiwa tutamuona Allah, hatukuambiwa tutamdiriki Allah. Kama ambavyo sisi tunaliona jua lakini hatulidiriki jua. Unaliona jua pale? Ile pale naliona. Walidiriki? Kudiriki ni ziada ya kitu. Kutoka hapa mpaka hapa kuna urefu gani? Hapa mpaka hapa pana upana gani? Samki yake ni samki yenye size gani? Mule ndani muna nini? Kuna mshumaa mkubwa umewekwa. Alafu juu kuna kama kioo. Hulidiriki jua ila unaliona jua. Sisi tutamuona Allah, hatutomdiriki Allah. Tofauti baina ya kumuona na kumdiriki. Alicho kikataa Allah ni kumdiriki, sio kuona. Haya wanayataja ahlu sunnatu wal jamaa, na maelezo juu ya masala haya, hoja za wanaosema hatoonekana mbali na hizi aya ziko, na wanaozoni wamezifunja na kuzibatilisha bil adilla الدامغه نمفانو هاي الى اهل السنه والجماعه ونيتكيدي كما الله اتاونكانا سيكو يا قيامه leo macho hayana nguvu ya kumtazama Allah. Hata Nabi Musa alimuomba Allah mtazamuone. Kawaida ya kibinadamu anapokuwa anamsikia mtu wanaongea, hata leo hii unazungumza mtu kwa njia ya simu, mazungumzo mwisho kuna hali na kujia watamani umuone. Kweli si kweli? Kweli. Mbona msikia tu mnaongea? Bwana yukoje huyu? Alafu huenda ukamtasawwar kwamba huyu yuko hivi, utakuwa ni bonge hivi nimeenda hewani. Alafu siku kimuona kwamba ah, ndio wewe. Ustadi bwana. Bwana mmoja daktari kwa pale Muhimbili. Anaona vi darasa hivi kirushwa. Siku nimekwenda, kumbe yeye akashanijengea taswira kwamba ni bonge la mtu limeenda hewani hivi. Wewe ndio bwana? Ndwe, ah, najua jirefu kubwa. Tasma'u bil mu'aidi khairu min tarahu, mithali ya Kiarabu. Unamsikia mtu anaitwa mu'aidi ni bora kuliko kumsikia tu kuliko kumuona. Yaani unapokuja kumuona ni kinyume na ulivyomtasawwar. Nabi Musa alivyokuwa anazungumza na Allah pasina wasita wa Jibril. Yaani kuna hoja nyingi hapa jamani, muda hautoshi tu. Unaosema kwamba Allah anaumba sauti. Sauti kio inasema, manake sauti ni kiumbe inakuwa ile. Sindo hivyo? Inakuwa ni kiumbe cha Allah. Sasa kiumbe cha Allah kinaweza kikamwambia Nabi Musa, innani anallahu, mimi ndiye Allah. La ilaha illa ana, faabudni. Hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi. Niabudu mimi. Wa aqimi salata li dhikri. inna saata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Anaweza kinaweza kiumbe cha Allah kuyasema haya kwamba wewe ni makhluku na mimi ni makhluku, mbona anambia kuabudu wewe, wewe si makhluku? Huyu ni Allah anamwambia Musa, innani, hakika si vinginevyo, mimi ana Allahu, ni Allah, la ilaha illa ana, hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi, niabudu, fa'budni. Kwa alipokuwa anazungumza naye akawa na shauku ya kutaka kumuona, akasemaje, rabbi arini anzur ilaika, Allah niwezeshe ni kuone, anzuru ilaika, muona ila imekuja hapa, naona ila imekuja, anzur ilaika, ila imekuja hapa, kwamba anataka kuona kwa macho. Kwa hiyo ila rabbiha nadhra, watamtazama mola wake, yani nyuso zitamtazama mola wake, ila rabbiha, matumizi ya ila, anzuru ilaika, ni kuone. Allah akamwambia, lan tarani, Musa hutoniona, yani hutoniona kwenye maisha haya ya dunia, sionekani mimi kwenye maisha ya dunia, macho yako hayana power na nguvu ya kunitazama kwenye maisha haya, mpaka yafike kwenye maisha fulani nitayaumbia nguvu macho yako kuja kuniona. Walakin undhur ila aljabal, neno ila limekuja pale pale, undhur ila aljabal, angalia lile jabali lile pale, tazama ule mlima, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, ule mlima kama utabakia pale pale ulipo, basi na wewe utaniona, utaniona. Allah anamwambiaje Musa? Utaniona. Kama haonekani atasema wewe mimi sionekani bwana abadan. Kama ule mlima utabakia pale utaniona. Falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakka wa kharra Musa su'iqa. Alipojidhihirisha mola wake kwenye lile jabali halikuweza kuhimili, likapasuka pasuka lot. Allah akajidhihirisha kwenye nini? Mlima. Kajidhihirisha kwenye mlima, na mlima ni kiumbe, lakini haukuhimili. Kama jabali limepasuka pasuka, jabali na Musa, nani ana nguvu? Nani ana nguvu? Ha? Musa? Jabali likapasuka pasuka. Musa, hutoniona wewe kwa sasa hivi, bado sijawaumba katika mazingira haya ya kuniona. Wa kharra Musa swaika, akapomoka chini Musa, akaanguka kazirai. Falamma afaqa, alipozindukana, qala subhanak, akamwambia utakasifu wa kutakasika na sifa zenye aibu na dosari, utakasifu huo ni wako wewe, tubtu ilaik, nimetubu kwako, wa ana awwalul mu'minin, na mimi ni miongoni mwa Waislamu wa mwanzo wanaoitakidi ya kwamba huonekani duniani. Dhahiri. Kwa hiyo hii ndio aqida ahlu sunnati wal jamaa, na maelezo kwenye hili ni mengi. Sisi tumeandika tu kwa ikhtisar. Tumeandika kwa ikhtisar kwa sababu nilimwambia nani Yusuf kwamba ananipangia hiki, alafu pia alitaka unipe kitabu cha fiqh, nikamwambia sisi hiyo tuwasomeshe ni aqida. Na aqida ina uchambuzi, sababu ndo msingi wetu wa dini, itikadi zetu. Ndio maana tunasoma kidogo kidogo, ikifikia kwamba zimebaki vipindi viwili basi tutakimbia kimbia, lakini sitoridhika. Ninataka kwenye kila nukta tuizungumze angalau kwa upanafu, ili yabakie mazungumzo kwenye kichwa chako asilimia kadhaa yasitoke yote. Na ikiwezekana basi badala ya muhadhara, kama nafasi itakuwa inabaki kubwa, badala ya muhadhara tumalizie tu hii kesho maghribi inshallah. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله.